شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولو ای دلبندم. به نام خالق بی همتا، به نام خدای مهربونی که شما را آفریده. بچه های گلم سلام، سلام به روی ماهتون. انشالله که حال احوالتون خوبه خوبه. بچه آقای کلاغ بازم برامون خبر آورده از دوتا برادر گل به اسم آرتین که نزدیک 4 سالشه و آقا آراد که 2 سال و نیمشه. این دوتا برادر خیلی با هم مهربونن، خیلی نازنینن. آرتین خیلی بچه باهوشیه، خیلی عاطفیه، خیلی احساس مسئولیت میکنه. آرادم شیطونیای مخصوص خودشو داره. بله بچه ها، بله، دیگه قرار شده شیر مامانو نخوره، به جا شیر پاستوریزه بخوره. آفرین. خب غذا میخورن، مامان سپیده، بابا بامداد، چقدر این بچه ها رو دوست دارن. مامان بزرگا، مامان مهین، مامان منیژه، بابا بزرگا، بابا محمد رضا، بابا جواد، وای وای، میگن آرتین و آراد خیلی خوبن، خیلی پسرای گلین. خاله آرزوام که دیگه نگید، عمه بهاره بود، عمه گلارم این دوتا بچه رو بسیار دوست دارن. منم به عنوان عمه مریم خیلی دوستشون دارم. آراد جان عزیز دلم، امیدوارم از این به بعد شیر میخوری، اونم شیر پاستوریزه و توپل مپل میشی. نه باریکلا، روی ماه هر دوتون رو میبوسم و خواهش میکنم به قصه امشب گوش بدین، قصه به اسم کار نادرست. پسر کوچولویی بود به اسم آرمان. آرمان پسر خوبی بود، اما بچه‌ای یه اخلاقی داشت. گاهی وقتا به وسایل دیگران دست می‌زد، مثلا تلفن همراه خالش رو بر می‌داشت، باهاش بازی می‌کرد، یا مثلا وقتی مهمونی می‌رفت با کنترل تلویزیون بازی می‌کرد. هرچی بزرگتران می‌گفتن که این وسیله بازی نیست، گوش نمی‌کرد که نمی‌کرد. حتی یه بار اونقدر با تلفن همراه پدرش بازی کرده بود که دیگه خراب شد و پدرش هم خیلی ناراحت شد. عزیزای من، مامان و بابای آرمان خیلی از این رفتار اون ناراحت بودن. همیشه توی جمع از کارهای پسرشون خجالت میکشیدن. یکی از روزها که آرمان با پدر و مادر و داییش به پارک رفته بود و پدر داشت با دوربین ازش عکس می گرفت، یهو پسر دایی آرمان یعنی سپر اومد و خواست که دوربین رو بگیره. اما پدر آرمان گفت سپر جان، این وسیله بازی نیست، ممکنه خیلی زود خراب بشه. اما سپر اونقدر گریه کرد که پدر آرمان مجبور شد دوربینو به اون بده. سپر چند تا عکس با دوربین گرفت که یه دفعه از دستش دوربین به زمین افتاد و شکست. آرمان وقتی دید دوربینشون شکست و همه عکساش هم از بین رفت، خیلی ناراحت شد، شروع کرد به گریه. مادر وقتی دید پسرش داره گریه میکنه گفت یادت عزیزم، یادت خودت چقدر به وسایل دیگران دست می زدی، یادت که تلفن پدر رو خراب کردی و ما هرچی بهت می گفتیم اینها وسیله بازی نیستن تو گوش نمی کردی؟ شاید حالا متوجه شده باشی که کارهای تو هم خوب نبوده. آرمان همونطور که گریه میکرد گفت مامان جون، من فهمیدم که کارم اشتباه بوده، قول میدم که دیگه تکرار نکنم، اما الان برای دوربین خودمون و عکسایی که انداختیم ناراحتم. مادر لبخندی زد و گفت ناراحت نباش پسرم، فردا پدر دوربینو به تعمیرکار نشون میده، انشالله به زودی دوربینم درست میشه. خب عزیزای دلبندم، امیدوارم قصه امشب رو پسندیده باشین. میدونم که شما هیچ وقت به وسایل بزرگترا دست نمیزنین، از اون بچه هایی نیستین که هی بگین اینو میخوام اونو میخوام. بله آفرین آفرین، آرتین و آرادم همین جورن، اصلا به وسایل بزرگترا دست نمیزنن. بله بازیگوشی ممکنه بکنن، اما به خودشون اجازه نمیدن، مثلا میرن خونه خاله آرزو یا خونه عمه بهاره و عمه گلاره مثلا به تلویزیون اونا دست بزنن. نه، مثل شما بچه های گل مؤدب میشینن و تلویزیون تماشا میکنن و بدون اجازه به چیزی دست نمیزنن. هزاران آفرین به شما بچه های خوب و گل و با ادب خودم. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدارتون.